Thank you. saya seperti saya tuh. Thank you. Thank you. yakınlaştı. Thank you. I Thank you. egy jó fél órát kell. Na, ha a parti születik, lesz engedve. Egy jó fél órát. Igen, azt mondtam, már 20-at volt, akkor még kell egy jó fél órát. Már szerintem majd... De kérdezem. Azaz, hogyha valami baja van, akkor hogy bír szólni nektek, hogy... Már hát jó van. Akkor is ott van már. Mere. Van 67 éves, 87. lehet, hogy kész is. Igen, ezt is meg kell szakítani. 22-re kell hajni. 22-re szokták inni, úgy emlékszek nagyon. Az volt máshol benne. Már régen, de most már ti is. Van nagy körte. Köszönöm. körbe esik a felfrézés, a dolgosok. Hát minden. És mennyi ez? 11. Jó lesz akkor. Köszönösek a szövegeket. Egyedül látni a megérkeztek a kóstolóra. Elmarták a kedvemet. Ja. Ajjjjjj. Azt mondja majd. Októberben jövök sorba. Kicsit operációban a háta van. Tumor van. Ott mondom neki, hogy proflója, hát szervű proflója. Azt mondja, hogy idúj kell októberben. Jövő október. Hogy adott egy négyes kártyát, hogy ezt hívja föl, így dolgozik, ő fog megoperálni 10.000 dinárért. Meg amit rákerül a kettő, 12.000 dinárért. Megoperál bármikor, ha ezen jelentkezik a megdobavoli masszorgyai, már kell korizálni. Szörnyű. Akkor még fizettem 40 évig a betegségét. Na persze. Jó ment a tégyen? Na jó ment. Látod, hogy milyen jó pálinka küldi. Három, 13, hát az jó. Hát most jó van, tudja, ez olyan, hogy most hát az is, hogy milyen, hogy most kell gyorsan sietni, vagy hát te mondhatta volna itt ez a kezelő úr, hogy ne menjen maga az állóra, beszéljen még maga ezzel meg ezzel dolgoztál. Hát de mely volt? Voltam bent pénteken. Voltunk bent máma. Úgy költség még plusz oda-vissza, azt még hozzáfőzi, akkor közben... Meg akkor ott van váltam pénteken majd 3 óra után, még most végül 2002-ben voltunk. Az utolsó óta. Egy egész. Daniel volt, akkor többen volt. De amikor kezel ez a 2 óra, tudja, hogy most jöttik ki felé. Mindjárt lárja, csak is mondtam. Mindjárt előveszem, csak megkeresem, hogy hol van. Megvan. Adott. Na van ebből valami, hogy csináltam. Majd. Hallod, én még majd hullapot, hogy a csapilatot elkészítjük. Jó, mondtam, hogy már. Tehát én odaadta, és mégis nincs. Ajj, anyja, nem. Mindegy, itt van gyerzves, mindjárt, mert nem tudom, hol van. Kérlek, ott kilottam. Nem, ott ilyen, keresem. Mi keresem, de valami belerakta. Ott van. No, maradt fa. Maradt. Ja, szeretem azt is a fagyalmat. Rendben. Na, na meg. Na, szeretem a felső. Itt fa az kifiszitek? Hol a fa? Mi? Fa, hova tetszett? Hát te hova tetszett, nem tetszett. Lehetett, hogy elveszítettem volna. Már én engem megkerestem. A picirivel megyek. Készítetted vagy? Mit csináltál? Nem tudom, hogy a fenébe benne volt a pisztát. Valaki össze-vissza bacogat, fedezt, akkor kicsúszott valamelyik. Nem csúszott ki. Nem lehet nézni. Menjél megkeressem. A kegyeket innen kicsit engem is. Mondom, nem vagyok hülye. Nézd, hogy most itt fotok. Itt van a 2000-es, megtaláltam. Igen. De miért fotok, hogy a saját 2000-es kérdés? Itt van, melyik találtam. Na melyek? Én is nem. 21 és fél. Mondtam, nem a... Várjál, nagyon keverjál, de úgyis fog gyöngülni. Na jó. Pontosan ide értünk, mire körül. Így van. Hozzá, mit gondolsz magad? most is parancsolgatsz, na. Mi a büdös fenyle? Oda megyek, ahol én akarok. Na, mit gondolsz te magad? Thank you.